vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule de grazi, slavă Ție! Ce-a înviat în morți, Hristos a liberat-o Dumnezeu nostru pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, a Sfinților și într-o tot laudaților apostoli, celui dintr-un Sfinț Părintele nostru Ioan, curtearul Patriarhului cu Sării Gradului și a Sfântului Simeon, primitorul de Dumnezeu și a Sfântii Proroci, țara ținând împreună cu dânsa cărora pomenirea săvârșim. Ale Sfinților Dreptelor Dumnezeiești, Părinții Achim și Anaș, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un buști oamenii iubitori. Credincioși, iată, astăzi este Duminica Vameșului și a Fariseului, care amintește cu 3 săptămâni înainte de intrarea postul mare, în Sfântul și Marele Post al Paștelui, despre acei oameni, acea categorie de oameni care fac fapte bune și prin mândrie și prin orgoliul pierd, și acei oameni păcătoși care prin smerenie câștigă mântuirea. Deci Sfântul Evanghelist Luca mărturisește despre pilda cea frumoasă și spune ce au spus Mântuitorul și cum a învățat pe oameni ca să slujească Lui. Și doi oameni s-au suit în biserică să se roage. Unul fariseu, adică dintre cei care erau socotiți de oameni, consecrați din oameni cu viață bună și cărturar, și unul din cei păcătoși socotiți de toți oamenii, care erau pe atunci vameșii. Deci vameșii erau socotiți cei mai păcătoși dintre toți păcătoșii de atunci. Dar s-ar putea să spunem că nu numai atunci. Poate acești vameși au fost în toate timpurile și nu toți. Pentru că și Sfântul Evanghelist Matei a fost vameș. Dar dacă a lucrat cu dreptate și dacă totuși a greșit ceva, Dumnezeu l-a ridicat la apostolii și l-a făcut unul din cei 4 evangheliști. Dar Mântuitorul a spus că acel fariseu care a intrat în biserică să se roage, rugăciunea lui s-a transformat în păcat. Deci nu era o rugăciune nici pentru iertarea păcatelor, nici pentru câștigarea darului lui Dumnezeu, și era o rugăciune pe undeva de mulțumire, dar o mulțumire cu defăimare asupra aproape lui, pe care Dumnezeu a respins acea rugăciune nedreaptă și necurată prin expresia ei. Să spunea, Doamne, nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, prea curvari, păcătoși, sau ca și acest vameș. Deci iată că era fratele lui în biserică. Și postesc de 2 ori în săptămână. Dau 10 ale din toate câte am. Iar vameșul, cum spune evanghelistul, stătea cu capul plecat, nici ochii nu îndrăznea să ridice la cer și spune, Doamne, Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului și mă miluiești. Și spune evanghelistul că a zis Domnul, s-a dus acela mai îndreptat la casa lui decât celălalt. Deci iată ce spune, s-a dus mai îndreptat, dar nu s-a dus mântuit. Mai îndreptat decât acela care grăia mari înaintea lui Dumnezeu, care poate făcuse fapte bune. Dar dacă s-a mândrit asupra celorlalți oameni și i-a defăimat cu defăimare mare înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a primit nici fapta lui bună și nici rugăciunea lui care a făcut-o. Cine sunt acești oameni, biscredincioși? Suntem noi. cărturarii și vameșii, acei care socotesc că au fapte bune, că sunt creștini buni, acei care cred că merg la biserică și se roagă, acei care dau ceva milostenii, cum dădea și fariseul, dădea din toate câte avea 10%, dădea zeciuială, deci asta era, 10% dădea milostenii sau dădea bisericii. Dar iată că n-a primit Dumnezeu acea milostenia lui. De ce oare n-a primit-o? Pentru că a dat lăudându-se că a dat. Și n-a dat din inimă, cum spune Mântuitorul, când faci milostenii, să nu știi dreapta ta ce face stânga ta. Deci ar trebui să facem acoperit, dacă suntem obligați, cum a spus Mântuitorul, așa să strălucească faptele voastre înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Zice, Domnul nu poate cetatea să se ascundă stând deasupra muntelui. Deci acela care face fapte bune este ca o lumină în loc întunecos pentru ceilalți. Acela care este lumină nu se poate ascunde. Dar pentru că nu se poate ascunde, nu înseamnă că nu trebuie să facă fapte bune. Deci noi să facem cu gândul lucrurile cele bune, să le facem cu inima și cu gândul, nu pentru ca să ne vadă cineva, ci pentru ca să ne vadă singur Dumnezeu. Iar dacă se întâmplă ca oamenii să vadă în mod involuntar din partea noastră, atunci nu se răpește milostenia, nu se răpește rugăciunea sau alte fapte bune pe care noi le facem, nu se răpesc sau sunt nesocotite la Dumnezeu. Numai atunci, chiar dacă suntem în întuneric și dacă dorim să ne vadă cineva când facem fapta bună, Dumnezeu socotește ca și cum ne-ar fi văzut toată lumea, chiar dacă nu ne-a văzut nimeni. Deci dorința noastră este ca să ne vadă singur Dumnezeu atunci când facem fapte bune. Iar dacă nu este posibil, fapta bună trebuie să o facem și în văzut tuturor. Pentru că obligați suntem ca să nu facem zminteri, cum a spus Mântuitorul, vai prin cine vine zminteala. De nevoie este să vii zmintelile, dar vai prin cine vin. Pentru asta, iubiți credincioși, această bucată din Evanghelie s-a pus să se citească cu 3 săptămâni înainte de postul mare, dar a fost premergătoare duminica care a trecut a lui Zachei vameșul. Deci cu 4 săptămâni înainte de post au venit Sfinții Părinți rânduind în biserică aceste bucăți din Evanghelie să se citească cu oameni acei care de la păcate s-au întors la pocăință. Pentru ce oare? Vine postul mare, vine postul Paștelui. Postul acela de 40 de zile plus săptămâna patimilor. Deci de 47 de zile. Și ca să nu tratăm cu indiferență Sfântul Post, ca să nu neglijăm partea cea superioară a noastră, sufletul, și să-l lăsăm afundat în păcatele care le facem de zi cu zi, pentru asta, venind această perioadă de autocurățire și de curățire sufletească, pentru asta ne face atenți cu 4 săptămâni înainte de post, ca să ne pregătim de intrare în Sfântul Post. Ca creștinii care sunt creștini cu frica lui Dumnezeu, să nu motiveze niciodată că nu pot să postească. Cum spune Marele Gură de Aur, cel care n-a vrut să postească a fost Adam, care a fost izgonit din rai. Cel care vrea să intre în rai trebuie să postească ca să poată să-i se deschidă ușa raiului. Fără post, iubiți credincioși, nimeni n-a intrat înaintea lui Dumnezeu și nimeni nu s-a îndreptat cu ceva înaintea lui Dumnezeu. Ca să se apropie de Dumnezeu să primească tablile legii Moisei, prorocul s-a urcat pe muntele Sinai, a poposit pe un vârf Horeb și acolo a venit Dumnezeu. După 40 de zile și 40 de nopți de post. Deci a postit prorocul 40 de zile și 40 de nopți de post. Și după aceasta a venit Dumnezeu și a dorit tablile legii și a spus ce să spună poporului. Și l-a binecuvântat Dumnezeu. Dar văzând când s-a coborât jos că poporul s-a dus, s-a închinat idolilor, a zdrobit din durere sufletească acele table ale legii, s-a urcat din nou pe muntele Sinai, a trebuit să postească din nou 40 de zile și 40 de nopți, ca din nou să primească de la Dumnezeu tablele legii. Deci atât de credincioși, nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu decât prin post și rugăciuni. La fel, Sfântul Apostol Pavel mărturisește și de multe ori în post și rugăciuni, de multe ori, dar el recomandă tuturor creștinilor din lume, neîncetat vă rugați și orice faceți spre slava lui Dumnezeu să faceți. Deci ea trebuie scrivincioși cât de mare este folosul postului. Și pentru asta și ne atenționează Sfinții Părinți cu aceste bucăți din Sfânta Evanghelie, care sunt puse înainte cu patru săptămâni de postul mare, ca noi să ne aducem aminte că dacă Dumnezeu a făcut milă cu vameșii, cu femeia păcătoasă, cu tâlharul de pe cruci, să nu ne desnădăjduim, indiferent de păcatele pe care le avem, să avem credință și nădejde la Mântuitorul, că vom auzi și noi acel glas dulce al Mântuitorului. Credința ta te-a mântuit, merge în pace. Deci iată că credința că Dumnezeu ne izbăvește de patim, că ne izbăvește de păcate, Dumnezeu trimite darul prin această credință și prin care ne izbăvește. Dar dacă facem fapte bune, dacă postim, dacă ne rugăm lui Dumnezeu, dacă venim la biserică, dacă ne ispovedim de păcate, să nu ne lăudăm ca fariseul. Cum spune chiar la troparele de la canoanele de astăzi, spune, zice, să facem faptele fariseului și să avem smerenia vameșului. Toți Sfinții Părinți au făcut fapte minunate, au înviat morții, au făcut fel de fel de vindecări la toate felurile de boli care era pe timpul lor, dar toate le-a lucrat prin smerenie. Toate le-a făcut cu smerenie și au urmat, cui au urmat prin smerenie? Au urmat Mântuitorului. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după cum mărturisește Marele Apostol Pavel către Coloseni, s-a deșertat pe sine chip de rob luând și într-o asemănare a oamenilor făcându-se. Deci s-a deșertat din slava cea dumnezeiască, din slava cerurilor, unde era lăudat de Sfinții Îngeri de toate puterile cele cerești. S-a deșertat pe sine și a luat asupra chipul nostru de rob. S-a smerit pe sine până la moarte și moartea, zice Apostolul, moartea de cruci. Deci iată la câtă adâncă smerenie s-a coborât Dumnezeu. Dar Maica Domnului ce spune? Cântărețul ei, Sfântul Evanghelist Luca, spune în felul următor, că au căutat spre smerenia roabii sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile. Pentru ce o fericește pe Maica Domnului toate neamurile? Pentru marea ei și înalta ei smerenie. Că nu s-a mândrit că a născut pe Fiul lui Dumnezeu. Nu s-a mândrit asupra celorlalte femei sau fecioare, ci s-a smerit pe sine, cum am spus și ieri, supunându-se legii lui Dumnezeu, cu toate că era fecioară. A venit în biserică după 40 de zile, cele 40 de zile de curățenii. Deci iată, iubiți credincioși, smerenia cea dumnezeiască a Mântuitorului și smerenia cea mare a Maicii Domnului. Toți acei care vrem să ne mântuim, toți trebuie să mergem pe această cale aspră a smereniei. Multora nu le convine smerenia. Nu le convine această lucrare dumnezeiască pentru că sunt de parte de Dumnezeu și nu pot să o înțeleagă. Marea majoritate a lumii înțeleg lucrurile numai prin orgoliu lumesc, numai prin slava lumii, numai prin bani și prin averi și prin cele slăvite ale lumii. Dar, după cum mărturisește Marele Apostol Pavel, trece chipul acestei lumi. Frumusețea se vestejește, cum spune prorocul. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Deci, după cum iarba câmpului înflorește, se scutură și cade, la fel și noi. Suntem prima dată iarbă, suntem copii, înflorim, este tinereța și virtutea, și după aceasta vine bătrâneța și cade iarba. Deci iată ce este omul. Nimic nu este omul, iubiți credincioși, mare lucru este omul, spune prorocul. De ce? Pentru sufletul lui nemuritor, care este făcut după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Dar nimic este omul prin trupul lui de pământ. Și pentru asta și noi trebuie să înțelegem lucrarea cea dumnezeiască în organismul nostru, în trupul nostru muritor. Pentru că avem partea aceea superioară care este sufletul și care este nemuritor și care dorește cele nemuritoare și va fi nemuritor și trupul la după învierea Cea generală a tuturor oamenilor va fi trupul transfigurat așa după cum a fost și trupul Mântuitorului după învierii, care trecea pe ușile încuiate și a intrat la Sfinții Apostoli și le-a spus lor pace vouă. Deci pacea mea dau vouă, a spus Mântuitorul, deci pacea aceea sufletească, iubiți credincioși. De ce credeți dumneavoastră că unii din cei care au suferit în pușcării, care au suferit și au supraviețuit, deci ei n-aveau pace din partea oamenilor. Aveau pacea aceea dumnezeiască a Mântuitorului, care a spus pacea mea dau vouă. Deci acea pace sufletească care era împăcat cu gândul că n-a făcut nedreptate nimărui, sau părinții noștri care au pătimit în pușcării. Deci n-au pătimit pentru că l-au prins undeva furând sau alte fără de legi făcând, ci apărând dreapta credință. Deci pentru că au făcut pușcării, au stat în temniță pentru dreapta credință, au avut acea satisfacție dumnezeiască, acea pace lăuntrică a sufletului prin care și-a câștigat și libertatea după asta, dar unice care au murit în temniță au câștigat pacea cea veșnică și liniștea și mântuirea veșnică. Deci pentru asta cei care n-au rezistat, cei care majoritatea s-au distrus, dar cei care nu credeau în Dumnezeu, care n-aveau un sprijin, care n-aveau un punct de sprijin, aceia sigur că au căzut repede. Pentru asta și noi, fiindcă se apropie postul mare și avem aceste exemple date de însuși Mântuitorul, cum trebuie să lucrăm fapta cea bună, să nu ne lenevim. Pentru că vine Dumnezeu și pentru orice osteneală vine cu mângâiere și vine cu o odihnă sufletească. Numai noi, iubiți credincioși, să nu disperăm niciodată, indiferent de necazurile care vor veni atât în familia noastră cât și în societatea noastră românească. Niciodată poporul român nu a disperat și nici în momentul de față nu trebuie să dispereze nimeni, ci trebuie să avem credință și nădejde că Dumnezeu este acela care este dătătorul tuturor bunătăților. Și din visteriile sale, cele neînțelese din noi, acele nesfârșite visterii, poate să dorească poporului român tot ce își dorește, bunăstarea de care suferi lumea atât de mult, dar Dumnezeu dăruiește atunci când găsește de cuvinți și când va vedea că inima noastră este plecată și întoarsă spre dânsul. Dar dacă noi cădem din adânc în adânc, dacă mergem din păcat în păcat, cum să se întoarcă Dumnezeu spre noi? Dar dacă noi ne întoarcem spre Dumnezeu cu post, cu rugăciuni, cu smerenii, cum au făcut cei trei tineri din Babilon când s-au dus, împăratul i-a acuzat și i-a condamnat că dacă nu veți mânca mâncările pe care noi le punem dinainte, veți fi aruncați în cuptorul cel cu foc. Dacă nu vă veți închina chipului celui de aur pe care eu l-am făcut în câmpul de Ira, vă veți primi pedeapsa cuptorului celui de foc. Ce au spus acei trei tineri? Doamne, pentru păcatele noastre suntem aduși în robia Babilonului. Pentru fără de legile noastre suntem aruncați și pedepsiți în cuptorul cel de foc. De ce era feciorelnici? Erau tineri, nu erau bătrâni. Dar vedeți câtă înțelepciune dumnezeiască le-a dăruit lor. Deci n-au osândit că părinților și neamurile lor și ceilalți au făcut păcate înaintea lui Dumnezeu și ei sunt pedepsiți fără vină. Au spus, Doamne, pentru păcatele noastre suntem aduși în robia din Babilon. Deci, iubiți credincioși, dacă noi ne socotim că suntem ca într-o robie în țara noastră sau în casa noastră, dar nu suntem, că suntem slobozi, având pe Dumnezeu de-a dreapta noastră să nu ne clătim. Să nu acuzăm pe nimeni, că nimeni nu este vinovat de ce se întâmplă, noi suntem vinovați că nu ne-am făcut datoria de creștini. Pentru asta să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să nu osândim pe nimeni. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se îndrepte cu fața spre poporul român și prin aceasta să câștigăm milă și dar de la dânsul. Iubiți credincioși, pentru că sunteți în număr mare, vă mulțumesc din suflet pentru dragostea care ați avut-o de a-ți lua parte la Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Să vă plătească Dumnezeu osteneala, să vă plătească dragostea. Să vă bucure Dumnezeu cu cele ce vă doriți dumneavoastră. Să vă binecuvinteze copiii și familia și să vă bucuri cu bucuria cea cerească și Mântuitorul care este plin de toate darurile. Să vă dorească binecuvântarea lui cea cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O să ține părintele Claviano de cuvânt și după asta o să ieșim cu toți, vrem să facem o fotografie, că ne trebuie pentru o carte istorică care o facem, ne trebuie și o fotografie cu fiecare biserică și mănăstire. Și dacă avem ocazia, sunteți și dumneavoastră, este cu atât mai bine. Să trăiți! Iubiților credincioși, cuvânt frumos de învățătură, ne-a mijlocit Dumnezeu astăzi, din gura noastră a Sfințitului Mitropolit Vlasie, cuvânt frumos de învățătură cu 3 săptămâni înainte de postul mare. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, cine din oameni știe cele ale omului fără numai cele din lăuntru lui? Oare cine poate să știe mai bine pe copil decât cel ce l-a făcut, mama lui? Cine poate să știe un lucru mai bine decât făcătorul său? Cu atât mai mult noi oamenii, care suntem atât de complexi în ființa noastră, cine ne poate cunoaște mai mult decât cel ce ne-a făcut Dumnezeul nostru? Pentru aceasta, Mântuitorul Fiul lui Dumnezeu a venit și s-a întrupat, a luat firea omenească, adică haina noastră trupească, s-a confundat cu noi în aceleași neputințe, doar fără de păcat. Ca prin acestea să ne arate, de fapt, cum să ne comportăm față de cer, ca, urmând aceste porunci, să recucerim ceea ce am pierdut în părăția veșnică. Deci ați văzut cum a spus și în altă Sfințitul Mitropolit? Cu 3 săptămâni înainte de postul mare, Mântuitorul intră în ființa noastră, parcă un lăuntru de nedescoperit care în toate zilele noi căutăm să-l acoperim. Este acolo un colțișor în lăuntru nostru unde nu că nu știm să-i umblăm acolo și să-l descoperim, nu vrem. Și pentru aceasta lasă Mântuitorul această pildă că 2 oameni se urcă în biserică să se roage, unul vameș și altul fariseu. Deci iată, chiar din începutul a căii noastre de a face bine, trebuie să învățăm cum să facem un bine. Deci, dacă vrem să ne rugăm, iată cum trebuie să intrăm în lăuntrul nostru, să ne vedem cine suntem și cum să facem o faptă bună. Că fapte bune facem poate cu toții în cursul vieții noastre, dar nu știm dacă acele fapte bune sunt frumos mirositoare și ziditoare pentru cei care sunt în sfera noastră socială. Deci, dragi credincioși, cu atât mai mult când ne rugăm la Dumnezeu, trebuie să învățăm cum să ne rugăm. Nu cu orgoliu, nu plin de sine, ci Dumnezeu caută acea smerenie întotdeauna, că aceea este împodobirea faptei bune care o faci. Că una este să dai cuiva o floare sau un cuvânt frumos, repezit, și alta este să-ți fie smerit acel dar și cu o față senină sau un cuvânt bun și blând. Deci iată, acel fariseu avea fapte bune, dar cum intră în biserică? Plin de sine, parcă își cerea un drept, iar acel vameș păcătos fiind, nu cuteza să se urce cu ochii măcar spre cer. Deci iată, cu 3 săptămâni înainte de postul mare, cât de discret intră Mântuitorul în ființa noastră, că ne cunoaște cine suntem, că suntem lucru mâinilor lui. Deci cei ce iau aminte la cuvântul Scripturii se uită înăuntru lor că numai prin acest cuvânt al lui Iisus Hristos putem să intrăm înăuntru nostru și niciun filozof nu poate să ne transporte acolo ca să ne vedem cine suntem. Toți ne lăudăm că postim, toți ne lăudăm că facem faptă bună, dar când mergem cumpăna dreptății la Dumnezeu, nu știu câte cernându-se rămân. Așadar, dragilor credincioși, Luați cuvântul nou prea Sfințitului Mitropolit ca un început al faptelor bune. Această pildă a Evangheliei de astăzi să ne fie un prim pas spre postul mare, la finele căruia vom serba mama tuturor sărbătorilor, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Este mama tuturor sărbătorilor în care subzistă mântuirea noastră, că din învierea Domnului Hristos ne-a răsărit nouă mântuirea veșnică. Dragilor credincioși, încă o dată vă rog să mulțumim Bunului Dumnezeu cu toții, cu mic, cu mare, fiecare, în legea Lui, în mintea Lui, în conștiința Lui, pentru frumoasa slujbă de astăzi, care ne-a uns sufletele și ne-a mai adus un pic în această sferă de o plăcută ambianță cu Dumnezeu, că de murdăriile lumii, de minciuni, de înșelăciuni și de toate porcăriile lumii care put continuu lângă noi, suntem plini. Am venit cu toții ca să sorbim cu patos un cuvânt frumos de învățătură și aș dori din tot sufletul, începând de la cei mici care abia gânguresc un cuvânt și până la cei bătrâni care se luptă cu senilitatea, cu neputința, să ia acest cuvânt bun ca o alifie pentru sufletele însetate, ca să putem da Bunului Dumnezeu slavă și cinste.